Pusar çöpüne ege doğru hem derma kuri dugar çöpü guru duji. Nazarı labbar di trayin kuri dine egre da mani trayini. Rovara kirga banma tunduma guni taraka kirga ro. Pusar çöpüne ege doğru hem derma kuri dugar çöpü guru duji. Nazarin labar di trayni, kuni dine egle da mani trayni. Basavro çöpüne ge duji hem derma, kuni dugur çöpü guru duji. Oro ara kelga banma, tunduma uni tanaka kelga ro. Nazarı labar di trayni, kuri dine egle da mani trayni. Usar çöpüne ge doğru hem derma, ati kuri dugur çöpü guru duji. Oro ara kelga banma, tunduma uni tanaka kelga ro.